第六段 Vav Baktuvim Kohen al divrati Malkitzedek Le David Mizmor Neum Adonai Ladoni Shev Limini Ad Ashit Oivecha Hadom Leraglecha Mate Uzcha Ishlach Adonai Mitzion רדה בקרב אויביך. נשבע אדוני ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק.